Book 2 80 80 80 الصفات 3 przymiotniki 3 przymiotniki 3 هي لديها كلب On ma psa On ma psa الكلب كبير. Ten pies jest duży. Ten pies jest duży. هي لديها كلب كبير. On ma dużego psa. On ma dużego psa. هي لديها بيت. Ona ma dom. Ona ma dom. البيت صغير. Ten dom jest mały. Ten dom jest mały. هي لديها بيت صغير. Ona ma mały dom. Ona ma mały dom. هو يسكن في فندق. On mieszka w hotelu. On mieszka w hotelu. الفندق رخيص. Ten hotel jest tani. Ten hotel jest tani. هو يسكن في فندق رخيص. On mieszka w tanim hotelu. On mieszka w tanim hotelu. هو لديه سيارة. On ma samochód. On ma auto. On ma samochód. On ma auto. السيارة غالية الثمن. Ten samochód jest drogi. To auto jest drogie. Ten samochód jest drogi. To auto jest drogie. هو لديه سيارة غالية الثمن. On ma drogi samochód. On ma drogie auto. On ma drogi samochód. On ma drogie auto. هو يقرأ رواية. On czyta powieść. On czyta powieść. الرواية مملة. Ta powieść jest nudna. Ta powieść jest nudna. هو يقرأ رواية مملة. On czyta nudną powieść. On czyta nudną powieść. هي تشاهد فيلما. Ona ogląda film. Ona ogląda film. الفيلم مثير. Ten film jest bardzo interesujący. Ten film jest bardzo interesujący. هي تشاهد فيلما مثيرا. Ona ogląda bardzo interesujący film. Ona ogląda bardzo interesujący film. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية